ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے، ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے، جیسے بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے، جیسے بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے، سیراب ہونا جاؤں میں جلووں سے آپ کے، سیراب ہونا جاؤں میں جلووں سے آپ کے، جب تک میری حیات رہے تشنگی رہے، جب تک میری حیات رہے تشنگی رہے، اترے حضور نعت میرے دل پہ آپ کی، اترے حضور نعت میرے دل پہ آپ کی، ہر رات میرے گھر میں یوں ہی چاندنی رہے، ہر رات میرے گھر میں یوں ہی چاندنی رہے، جب تک جمال شہر نبی کا تذکرہ، جب تک جمال شہر نبی کا تذکرہ، مسرور میری آنکھ یوں ہی بند رہے، مسرور میری آنکھ یوں ہی بند رہے، ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے، جیسے بنی ہوئی